Jest punktualnie 7, tu Polskie Radio Program Trzeci, Krystian Hanke, to wtorek, 11 lipca. W audycji porannej czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Marsz smoleński przeszedł krakowskim przedmieściem. Obywatele RP zrezygnowali z blokady. Działki przetwarde i znów własnością stolicy. Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję o ich zwrocie. Kiedyś pociągi przyspieszą, na razie mocno zwalniają. Rusza remont centralnej magistrali kolejowej. Da się wytrzymać, jest trochę ciężko, no wiadomo, dłużej. Blokady Marszu Smoleńskiego nie było. Tradycyjnie już przeszedł on krakowskim przedmieściem. Prezes PiSu zapowiedział, że Marsz Smoleński będzie trwał tak długo, dopóki na krakowskim przedmieściu nie staną pomniki Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy smoleńskiej. Jarosław Kaczyński mówił, że przeciwnikami jego ugrupowania są ludzie wprowadzeni w błąd, naiwni. Będziemy szli w odwrotną stronę niż ta, po której prowadzili nas nasi poprzednicy z krótkimi przerwami przez wiele lat. Będziemy szli tą drogą i wiemy, że mamy przeciwników w ogromnej mierze ludzi wprowadzonych w błąd, naiwnych czy po prostu niemądrych, ale zwyciężymy, bo prawda zawsze kiedyś zwycięża, bo zwycięża Polska. Obchodom miesięcznicy towarzyszyła kontrmanifestacja obywateli RP oddzielona barierkami i kordonem policji. Jej uczestnicy zrezygnowali z zapowiadanej blokady. Odczytano wspólny apel byłego prezydenta Lecha Wałęsy oraz byłego opozycjonisty Władysława Frasyniuka. W obliczu zagrożeń wynikających z serii antydemokratycznych i niekonstytucyjnych decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości stajemy także i dzisiaj w obronie podstawowych wartości należnych każdemu człowiekowi i obywatelowi Rzeczpospolitej Polskiej, zaznaczyli autorzy apelu. Podkreślili też, że mając w pamięci tragiczny wypadek lotniczy pod Smoleńskiem, w którym zginął prezydent Lech Kaczyński, 95 obywateli sprzeciwiają się, tu cytat, brutalnemu wykorzystywaniu zmarłych do bieżących celów politycznych. Jest pierwsza decyzja komisji weryfikacyjnej badającej reprywatyzację w Warszawie. Nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności. Komisja uchyla postanowienia, które zapadły w sprawie działek przy ulicy Twardej 8 i 10. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki powiedział, że decyzja ratusza w sprawie działek przy ulicy Twardej została wydana z naruszeniem prawa, a urzędnicy polegali głównie na dokumentach przedstawionych przez osobę zainteresowaną przejęciem nieruchomości. Oparcie się jedynie na materiale dowodowym, w większości przedstawionym przez stronę, pana Macieja M., nie można uznać za realizacji prawdy obiektywnej, zwłaszcza w kontekście ujawnienia się obecnie nowych, istotnych okoliczności sprawy. Komisja podjęła decyzję większością głosów. Za opowiedziało się 8 członków. Przeciw głosował poseł PO Robert Kropiwnicki. Jego zdaniem ostateczną decyzję w tej sprawie powinno podjąć miasto. Ostateczne decyzje powinno wydawać miasto, a po przekazaniu tej sprawy przez komisję. Komisja nie powinna samodzielnie tego robić. No i to był nasz spór merytoryczny. W tym tygodniu komisja zajmie się sprawą kolejnej działki o przedwojennym adresie Chmielna 70. Obecnie jest ona częścią placu Defilad. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Amerykański żołnierz aresztowany przez FBI pod zarzutem wspierania tak zwanego państwa islamskiego. Do zatrzymania doszło w sobotę, ale dopiero teraz oficjalnie o tym poinformowano. 34-letniego Ika Kango aresztowano w koszarach wojskowych w Honolulu na Hawajach. Szczegóły zdarzenia podało amerykańskie biuro śledcze w specjalnym komunikacie przesłanym do mediów. Służył on w 25. Dywizji Piechoty. FBI tego żołnierza obserwował już od ponad roku. Nie współpracował on z nikim innym w armii USA. Śledczy podkreślili, że do aresztowania doszło, gdyż Kang mógł stanowić zagrożenie dla mieszkańców Hawajów. Sąd już sformułował zarzuty wobec niego. Wojskowego oskarżono o przysięgę na wierność ISIS oraz próbę dostarczenia dokumentów terrorystom z państwa islamskiego, a także zapewnienie szkoleń tej organizacji terrorystycznej. Biuro śledcze podkreśliło, że walka z terroryzmem na terenie Stanów Zjednoczonych należy do priorytetów. W tym przypadku doszło do wspólnej współpracy FBI z amerykańską armią. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Nawet 100 minut dłużej potrwa podróż pociągiem z Warszawy do Krakowa. Na utrudnienia muszą się też przygotować podróżni z Wrocławia i Katowic. PKP PLK rozpoczęło remont na centralnej magistrali kolejowej. Za zmiany w podróży przepraszamy. Składy kursują zmienionymi trasami, omijają magistrale i jadą przez Radom czy Częstochowę, a to oznacza przynajmniej dodatkową godzinę spędzoną w pociągu. Utrudnienia najbardziej dotykają podróżujących między Krakowem a Warszawą. Niecałe 4 godziny. Rzadko kiedy korzystam z PKP, także nie odczułem tej niedogodności. Da się wytrzymać, jest trochę ciężko, no wiadomo, dłużej. Prace toczą się na 66-kilometrowym odcinku między Opocznem a Knapówką. Remonty prowadzone są również na stacji Włoszczowa Północ, mówi Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych. Zasadniczym celem prac na centralnej magistrali kolejowej jest dostosowanie stacji i linii do prędkości 200 km na godzinę, a w przyszłości nawet do 230 km na godzinę. Utrudnienia potrwają przez miesiąc. Prace mają być prowadzone 24 godziny na dobę. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Na studiu pojawił się już Michał Gąsiorowski, zamyślony jakiś taki. Dzień dobry. No myślę o tym, co działo się wczoraj na Wimbledonie, wczoraj wieczorem. Rzeczy epickie się działy. O, tak bym powiedział. Hiszpan Rafa Nadal i Luksemburczyk Gilles Miller przez 135 minut walczyli tylko w piątym secie. Wynik meczu sensacja. Miller zwyciężył 15-13 i wyrzucił z turnieju jednego z faworytów do zwycięstwa. Nie wiem, jak to przetrwałem, przyznał tenisista z Luksemburga, a ja dodam, że cały mecz trwał 4 godziny i 48 minut. W ćwierćfinale jest Roger Federer. Król wrócił na korty trawiaste i po raz 15 zagra w czołowej ósemce, co jest rekordem wszechczasów tego turnieju. Szwajcar dołożył do tego jeszcze jeden rekord. 50 raz w karierze zagra w ćwierćfinale Wielkiego Szlema. W ćwierćfinałach zameldowali się także Miloš Raonic, Tomasz Berdych, Sam Querrey, Andy Murray i Marin Cilic. Polscy kibice mieli dzień w kratkę. Z turniejem pożegnała się Agnieszka Radwańska, która do 2-4 przegrała ze Swietłaną Kuzniecową. Drugi trener Polki, Dawid Celt, przyznaje, że dla Agnieszki to był niezły turniej i po słabszym początku sezonu teraz powinna się przełamać. Mam nadzieję, że będzie zdrowie dopisywać w drugiej części sezonu. Będzie chwila czasu na to, żeby dobrze się przygotować, troszkę zrobić treningu fizycznego, bo brakuje go to na pewno. Mam nadzieję, że ten turniej też doda jej wiary, doda jej takiego animuszu, twierdzi ją w tym, że potrafi grać na dobrym poziomie. Pokazała to w całym tym turnieju. I tego właśnie jej życzymy. Dobre wiadomości nadeszły z turnieju deblowego. W ćwierćfinałach są i Łukasz Kubot grający z Brazylijczykiem Marcelo Melo i Marcin Matkowski występujący z Białorusinem Maksem Irnym. Taki polski finał w deblu? Czemu nie? To jest możliwe. W świecie piłkarskich transferów robi się gorąco. W Manchesterze United nie płaczą już po Wayne Rooney'u, który wrócił do Evertonu. Czerwone Diabły pozyskały bowiem z Chelsea Belga Romelu Lukaku za 75 milionów funtów. Do Legii Warszawa trafił Portugalczyk Gilberto José Margado Pereira z Benfiki Lizbona. Gra na prawej obronie, lubi akcje ofensywne i ma naprawdę spore bicepsy. A Dawid Kownacki z Lecha Poznań jest to krok od Sampdorii Genua. Jeśli przejdzie testy medyczne, dołączy do tego klubu. No i jeszcze Wojciech Szczęsny. Jeszcze w tym tygodniu powinien zostać oficjalnie bramkarzem Juventusu. Naprawdę? Mhm. Ale drugim? Na razie. A dlaczego tak zniżyłeś głos, jak powiedziałeś o bicepsach? Bo te bicepsy są takie naprawdę solidne. Takie solidne bicepsy. Michał Gąsiorowski, bardzo dziękuję. Tak jak poobiecał, tak zrobił. Było epicko, chociaż mówiąc szczerze, liczyliśmy na trochę więcej poezji w grze pani Agnieszki. Ale coś odwlecze, to jeszcze Flashing Meadow, tak? Zdaje się w wrześniu, więc jest jeszcze szansa na... Jasne, czemu nie? No, tak nadziei mało w tym głosie. Przy bicepsach było więcej. No dobrze, jeśli ktoś z Państwa dziś rano biega, to niech się pospieszy, bo idzie front. On właściwie przechodzi z południowego zachodu na południowy wschód, a więc ten pas południowy zagrożony opadami deszczu i burzami. A na pozostałym obszarze pochmurno, możliwe przejaśnienia, ale i tu może popadać. W czasie burz wiatr porywisty, 80 km na godzinę nawet. Wiać będzie z południa i południowego zachodu. Umiarkowanie, jeśli nie ma burz, ciśnienie rośnie, 1006 hektopaskali w południe w Warszawie, a temperatura w Przemyślu 29, w Kielcach i Chełmie 27, 24 stopnie w Warszawie i w Białymstoku, a najchłodniej w Koszalinie i Trójmieście, tylko oczko. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Krzysiu, nie skacz! Maciuś teraz płynie! Marysiu, oddaj Kasi materac. Co zapewnia spokój na wakacjach? Przed podróżą zajrzyj do serwisu Toyoty na sprawdzian bezpieczeństwa za 49 zł, a oryginalne klocki hamulcowe wymień już od 299 zł. Szczegóły promocji u dealerów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 7. Mam nadzieję, że o Tour de France trochę poezji też będzie i to po godzinie 8. Możemy się spodziewać, drogi redaktorze? Po 9. Umówmy się, że po 9 to będzie zapowiedź kolejnego etapu. Wczoraj kolarze mieli dzień przerwy, dzisiaj ruszają do pedałowania. Jak odpoczywają kolarze? To mnie ciekawi. Ale może uda się to ustalić również. Dziś o futbolu amerykańskim. Ja ci mogę od razu powiedzieć. Pedałując, ale mniej.

Audycja poranna już po siódmej, no to czas na kolejne pytanie, bo doktor już zniecierpliwiony, przygotowany, by na nie odpowiedzieć. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek oczywiście. Dzień dobry. A co pan mówi, że ja zniecierpliwiony? Ja jestem bardzo cierpliwym człowiekiem. No bo pan zawsze taki jest akuratny co do czasu, a my już tak troszkę lekko spóźnieni. Nie, udaję. Aha, dobrze. Udaję. To może nam się też uda teraz odpowiedzieć. Pytanie jest bardzo ciekawe, aczkolwiek być może ktoś posądzi słuchacza o jakieś zwidy. Pan Paweł zobaczył w lesie drzewo, które świeci. Konkretnie pień, nie drzewo rosnące, tylko pień spróchniały, zmurszały, który rzeczywiście wydawało się, że świeci. Pan Paweł opowiedział o tym znajomym. Znajomi nie chcieli za bardzo wierzyć, ale czas temu... Ale nie wyśmiali pana Pawła. A być może i wyśmiali. Pan Paweł był na tyle grzeczny, żeby no, że nie opisał tego. Ale drążył temat. Wydrążył ten temat się w pewnym sensie sam, bo niedawno kolega pana Pawła widział podobny, czy taki sam fenomen gdzieś w Bieszczadach. No więc chcę uspokoić pana Pawła i kolegów pana Pawła. Tak, to możliwe. Panie Pawle, proces bioluminescencji w przyrodzie wcale nie jest rzadki. Wśród świecących organizmów są i bakterie, i ryby, i ślimaki, skorupiaki, a nawet grzyby. Większość z tych wymienionych żyje pod wodą. Całkiem sporo żyje bardzo głęboko pod wodą. I dzięki temu no, zwabiają swoje ofiary. Natomiast na powierzchni wody też żyje kilka takich gatunków, a niektóre w Polsce. I one zwabiły pana Pawła. I tak myślę. Znaczy, pan Paweł je po prostu zobaczył. No, my wiemy o robaczkach świętojańskich, czyli o świetlikach, które zresztą chyba teraz jakoś no, to jest ich czas, na pewno. Swoje godowe światła włączają, bo dosłownie one są związane z godami. Natomiast i to jakoś nas specjalnie nie dziwi. Pan Paweł zresztą w liście do nas napisał, że specjalnie sprawdzał, czy na tym pniu po prostu siedzą robaczki świętojańskie. Nie siedziały. No to nie. Co świeciło? Grzyby. W Polsce takich gatunków, które rzeczywiście świecą, jest zaledwie kilka. Są takie bakterie, które można było zobaczyć na gojących się ranach. Tyle tylko, że my dzisiaj gojące się rany traktujemy antybiotykami, w związku z tym tego nie widzimy. Nie mamy szans, żeby to wychorować. Natomiast świecą także grzyby. Nie do końca wiadomo, czy to one same w sobie świecą, czy raczej bakterie, które pokrywają ich owocniki. Natomiast świecące grzyby szczególnie często obsiadają, czy występują na spróchniałych konarach drzew. Wszystkich gatunków na całym świecie świecących grzybów jest 40, znalazłem, i większość z nich występuje w tropikach, ale niektóre występują też na naszych szerokościach geograficznych. I proszę sobie wyobrazić, szanowni państwo, drogi redaktorze, że niektóre świecą tak jasno, że w środku nocy można przeczytać przy nich gazetę. Brawo. Już nie mówiąc o tym, że można słuchać przy nich Trójki. Panie Pawle, to my powiedzmy tak, proszę nie zdradzać, gdzie jest to miejsce. Niech to będzie pana miejsce, tajemniczy zakątek. Do czytania gazet. Na przykład, książek, czegokolwiek. Wspominałem też o robaczkach świętojańskich, które są najbardziej znanym stworzeniem wykorzystującym bioluminescencję. Tak. Ja chętnie opowiem, jak to działa, tylko mam pewien kłopot, bo ja tutaj nie chcę być posądzony o seksizm, a to historia, która jest historia robaczków. Dlaczego one świecą? Czym one świecą? Kto w nich świeci? Co? Ja słyszałem, że one świecąc takie... nie produkują energii cieplnej, nie. Że doskonale wykorzystują w 100% to na światło. Dokładnie tak. To jest historia trochę niepoprawna politycznie, więc nie chcąc być posądzonym o to, że się z takimi historiami tutaj wyrywam, poczekam na pytanie kogoś z państwa. Jeśli państwo zapytają, chętnie opowiem, jak to działa. A my do tego zachęcamy. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. My name is you. People. Brodka. No i dziś się nie urwała. Ładnie to wszystko się zakończyło. Taki happy end, 22,5 minuty po siódmej. Bilet na medal. No i w studiu pojawił się ponownie Łukasz Karusta. Dzień dobry. Dzień dobry ponownie. Zobacz, zegar tyka cały czas. Mogę na to patrzeć, naprawdę. No to... Coś, jakaś epoka się skończy chyba. Nie, nie wracajmy do tego. Powiedzmy sobie, że po prostu World Games 20 lipca wystartują we Wrocławiu, cudownym, pięknym mieście. Bardzo ciekawym. Zresztą sama historia tego stadionu olimpijskiego, być może będzie jakaś okazja. Bo też podobno piękny, wypiękny. Nie widziałem go ostatnio, ale podobno przepiękny. Mnóstwo ciekawostek historycznych, łącznie z zegarem. No i z ideą powstania, to na razie zostawmy. Dziś zastanawialiśmy się nad futbolem amerykańskim i chcieliśmy coś polskiego dołożyć do tej dyscypliny amerykańskiej, jak sama nazwa wskazuje, choć Amerykanie mówią po prostu o tym futbol. Tak, pytaliśmy państwa, co można by tam zmienić, ulepszyć, jak udoskonalić futbol amerykański, żeby stał się ciekawszy albo możliwy do oglądania dla Polaków też. No i takie propozycje na przykład padały. Pan Jan napisał, to co przychodzi mi do głowy, to wprowadzenie elementów turnieju trójmagicznego, na przykład sprawiedliwy wybór zawodników z drużyn przez czarę ognia, bieganie po ruchomym labiryncie zamiast po otwartym boisku, czy nawet mecze rozgrywane pod wodą. A z tym pod wodą to akurat mogłoby być ciekawe. Nie wiem, czy wiesz, ale jest taka dyscyplina hokej podwodny, więc w sumie tak. Futbol amerykański też by mógł to być wtedy, jak podwodny. Grają nie na boisku, na tafli, tylko na zamarzniętym stawie, nie do końca zamarzniętym. Na Stadionie Narodowym kiedyś coś z podwodnym już prawie było, więc a ktoś sumie... proponował elementy Quidditcha na przykład, żeby dołożyć do futbolu amerykańskiego? Nie, nie. Tego to nie. To też by się działo. Ale padła na przykład taka propozycja, w której chyba jesteśmy nieźli. Można by to było jeszcze połączyć tak trójkowo trochę z grą w skrable, czyli byłyby dwie drużyny zawodników, po środku dwa stoliki ze skrablami i jakby ci zawodnicy się męczyli, to mogliby się po prostu zmieniać i dosiadać. No bardzo widowiskowo na pewno by było. Ale trzeba było zapytać, czy mogę się dosiąść? Dobrze? Tak, no, tak, tak, ale wyobrażam sobie te kilkadziesiąt tysięcy ludzi patrzących z trybun. A jak ktoś zapomni, to czerwona kartka i dwie minuty kary. Tak. No, bo była, kultura musi być. Oczywiście, była też taka propozycja. Łączenia futbolu amerykańskiego z krakowiakiem raczej bym nie sugerował z dwóch powodów. Ciężko grać w futbol amerykański w stroju krakowskim, obawiałbym się o piórko przy szafce. Po drugie, preferowałoby to zawodników ze Stanów Zjednoczonych pochodzących z Polonii amerykańskiej, jako przyzwyczajonych do tego stroju, kroku i tak dalej. Natomiast sugerowałbym połączenie z jakąś inną dyscypliną sportową, na przykład trójskokiem. Dosyć powszechna dyscyplina i na przykład w odróżnieniu od dotychczasowych zasad, w momencie, gdy zawodnik bierze rozbieg, wykonuje trzy skoki, nie wolno go atakować, nawet jeżeli ma piłkę. To byłoby może ciekawe. No bo państwo proponowali na przykład taniec, tu krakowiak się pojawił. No, niektórym się podoba coś takiego, niektórym nie. A jeśli chodzi o łączenie z inną dyscypliną sportową, no to była też taka propozycja. Ja mam taką propozycję, a może by tak futbol amerykański na rowerach. To trochę by może przypominało ten ostatni etap Tour de France. Też bardzo ciekawe. Były niektóre propozycje, które wprowadziłyby trochę więcej jeszcze brutalności do tego sportu. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale... Dzień dobry. Ja bym proponował graczom rugby dać kije hokejowe. Myślę, że to bardzo by urozmaiciło widowisko. No, urozmaiciłoby na pewno, ale nie wiem, czy tam krew by się nie polała na tym boisku. O, hokeiści to krewcy zawodnicy, to prawda. Ten trójskok mi się bardzo podoba. Tylko, że trójskok na przykład, że pierwszy skok przez konia, potem przez kozła, a trzeci do wody. Albo przez skrable, przez planszę ze skrablami. Tylko boisko tak. Trzeba byłoby wyremontować, już nie ruszt, a tak przy okazji to właściwie uprawnione będzie grillowanie na trybunach, jeśli rzeczywiście futbol się pojawi. No, no myślę, dobrze. Że to jest tak ciekawy sport, że nie będzie czasu na grillowanie. Bilety dla państwa mamy, tak jak obiecywaliśmy. Poinformujemy państwa o tym, kto bilety dostał. A tak, jeśli państwo się wybierać na mecz. Wybiorą się do Wrocławia, proszę koniecznie dać znać porannej audycji, jak było, co się podobało. 20 lipca World Games 2017 startują w Warszawie. Łukasz Karusta, bardzo dziękuję. Dziękuję. Sport był, muzyka będzie przed ósmą. Do usłyszenia zatem. No to jeszcze pan Sting, w zasadzie nasz lekcyjny kolega, jak już ustaliliśmy. Roll lights underneath the buried post. zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca. Posłuchaj głosu serca i daj się zachwycić wyjątkowym promocjom na przebojowe modele Toyoty. Na przykład Toyota RAV4. Kupując ją, możesz zyskać nawet do 15 800 zł. A wybierając wersję hybrydową z rocznika 2017, otrzymasz dodatkowo ubezpieczenie za jedyne 1,99% ceny samochodu. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Słuchaj zawsze głosu serca. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za pozytywum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wśród zabawy jeszcze jedna ważna rocznica, która dziś słuchacz przypomina. 11 lipca, 74. rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu. I pewnie o tym będziemy dziś mówić na antenie programu trzeciego również. Na razie 7.30, minęła pół minuty temu. Pora na skrót najnowszych informacji, które ma dla państwa Krzysztof Zyblewski. Nie było blokady obchody 87. miesięcznicy smoleńskiej w Warszawie przebiegły bez incydentów. Przed Pałacem Prezydenckim prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że marsz smoleński będzie trwał tak długo, dopóki na krakowskim przedmieściu nie staną pomniki Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy. Obchodom miesięcznicy towarzyszyła kontrmanifestacja oddzielona barierkami i kordonem policji. Podczas zgromadzenia obywateli RP były opozycjonista Władysław Fraceniuk mówił, że jest gotowy do debaty z szefem PiSu o tym, jaka ma być Polska. Warszawskie nieruchomości przy ulicy Twardej 8 i 10 muszą wrócić do miasta. Tak zdecydowała komisja weryfikacyjna, która bada stołeczną reprywatyzację. Nadała tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, informuje jej szef Patryk Jaki. Wydanie decyzji reprywatyzacyjnej doprowadziło do skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym. Nie ulega wątpliwości, że w toku postępowania administracyjnego organ administracji publicznej powinien nie tylko uwzględnić indywidualny interes prawny, ale także interes ogółu. Komisja podkreśliła, że prawdziwi właściciele obu wartych 150 milionów złotych nieruchomości zginęli w trakcie wojny i nie było po nich spadkobierców. Rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk mówił w TVP Info, że miasto od kilku lat dążyło do uchylenia decyzji reprywatyzacyjnej. 16 osób zginęło w katastrofie wojskowego samolotu w amerykańskim stanie Mississippi. Maszyna cysterna piechoty morskiej spadła na pole, a w tej chwili jest zbyt wcześnie, jak informuje wojsko, by powiedzieć, co było przyczyną wypadku. Telewizja NBC podaje, że rozrzucone fragmenty samolotu mogą świadczyć o tym, że w powietrzu doszło do wybuchu. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Dzień dobry. Jest drożej niż przed rokiem. Pytanie jak bardzo? Odpowiedź dzisiaj od Głównego Urzędu Statystycznego. GUS poda dane o inflacji w czerwcu. Z wcześniejszego, tak zwanego szybkiego szacunku poziomu cen towarów i usług wynikało, że inflacja w ubiegłym miesiącu wyniosła 1,5%, licząc rok do roku. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek uważa, że ta liczba zostanie dzisiaj powtórzona. Spodziewamy się potwierdzenia przez Główny Urząd Statystyczny wstępnego szacunku inflacji w czerwcu, czyli 1,5% w ujęciu rocznym. Jest to wyhamowanie w stosunku do wskaźnika, jaki zanotowano w maju, to było 1,9%. Monika Kurtek dodaje, że spadek tempa wzrostu cen w czerwcu zawdzięczamy kilku czynnikom. Jest kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. Na pewno wyhamowały ceny żywności. Tutaj w szczególności ceny truskawek czy czereśni w czerwcu jednak malały w stosunku do tego, jak to było na początku sezonu. Mieliśmy trwający okres wyprzedaży sezonowych odzieży i obuwia i tutaj te ceny na pewno też spadły. Mieliśmy wreszcie bardzo duże spadki cen paliw, co wiązało się ze spadkami cen ropy na świecie. Dane GUS-u o inflacji w czerwcu poznamy o 14:00. Ponad 6 tysięcy kierowców zostało złapanych w ubiegłym roku za jazdę bez obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jeśli spowodują wypadek, odszkodowanie płacą z własnej kieszeni, informuje dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Po polskich drogach może jeździć nawet 100 tysięcy nieubezpieczonych samochodów. Kierowców takich pojazdów wyłapuje elektroniczna baza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Na jej podstawie możliwe jest wystawienie mandatu za brak OC bez udziału policji. Z analiz funduszu wynika, że najczęściej bez obowiązkowego OC jeżdżą mężczyźni w wieku do 25 lat. Kierowcy najczęściej tłumaczą się nieznajomością przepisów lub brakiem pieniędzy na zakup polisy. Więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Poniedziałkowa sesja na nowojorskich giełdach nie przyniosła istotnych zmian indeksów. Dow Jones spadł o 0,03%, Nasdaq wzrósł o 0,38%, S&P 500 0,09% na plusie. Euro o poranku kosztuje 4,24 zł, dolar za 3,72 zł, funt brytyjski 4,79 zł, a frank szwajcarski za 3,85 zł. Na razie w Warszawie słońce, ale niebo takie lekko szarawe. To nie jest piękne, niebieskie, przezroczyste powietrze. No dobrze, tak będzie zresztą w całym kraju. Pochmurno z rozpogodzeniami, napisał pan synoptyk. Może popadać deszcz. Parasole proszę mieć przy sobie. Kalosze w odległości niezbyt dalekiej. Najmocniej popada na wschodzie i na południu. Możliwe także burze. Wiatr będzie umiarkowany, ale w czasie burz już nieco mocniejszy i na dodatek porywisty. 21 stopni w Kołobrzegu i Słupsku pewnie nie zachwyca. 23 w Świnoujściu i Zielonej Górze. Górze to już lepiej. Bielsko-Biała, Jelenia Góra, Kraków 25, w Tarnobrzegu i Nowym Sączu 27, a dziś wygrywa Przemyśl stopni 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A, pan Kasie zadowolony. No, my fachowcy mamy teraz lekko. Podatki wam znieśli? Nie, ale wziąłem dostawczego Opla w Opel Driveplan. Niska rata, niska opłata wstępna, a do tego pełen pakiet serwisowy i asystans w cenie. Lekko licząc, czysty zysk. Opel Driveplan. Najlżejsza forma finansowania. Opel Movano Furgon, tylko 1263 zł netto miesięcznie dla przedsiębiorców. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Słuchaj, jeszcze tylko 2 dni przecen na lato w Media Expert. No, widzimy się. Nie przegap okazji i kup taniej telewizor, laptop, smartfon, AGD. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Ale super szklanka, skąd ją masz? Nie powiem. A tę? Też nie powiem. A te pozostałe, no powiedz. To najfajniejsze szklanki, jakie widziałem. Właśnie dlatego ci nie powiem. Ale ja powiem. Wystarczy zbierać naklejki na stacjach Lotos. Każde tankowanie 25 litrów dowolnego paliwa lub zakupy w Cafe Punkt za minimum 12 zł to jedna naklejka. Kiedy zbierzesz 3, jedna z 6 szklanek z piłkarskiej kolekcji będzie twoja. Przyjedź na stację Lotos i odbierz swoją szklankę. Naj nie bierze się znikąd. Lotos. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jest audycja poranna i kolejne dyscypliny, które pojawią się na World Games już jutro zaprezentujemy Państwu w audycji porannej. Co do futbolu amerykańskiego, jako postscriptum, jak to mówi klasyk, truskawka na torcie, jeszcze jedna propozycja od pana Tomka. Wystarczy na boisko wrzucić 2 dodatkowe piłki i akcja nabierze rumieńców. Jeszcze większych rumieńców. 2-2 i 7 trójek, taka przygoda z drogi. Dzień dobry, ja mam taką śmieszną sytuację niezwiązaną z tymi zawodami. Jadąc w stronę Warszawy na trasie wlotowej numer 7 przed Magdalenką, na pasie wylotowym fruwa sobie zielony balonik. I ten zielony balonik sprawia, że wszyscy kierowcy z drugiej strony hamują i patrzą, czy ten balonik pęknie i tworzy się taki mały korek. I chciałem powiedzieć tylko, że taki mały zielony balonik potrafi też spowolnić ruch. A wielu myśli, trzeba będzie dmuchać, nie trzeba będzie dmuchać. Dobrze, proszę uważać. Bardzo dziękuję za ten telefon. Pozdrawiam, miłego dnia. Życzę 21,5 minuty przed 8. 9 klasyków polskiego punk rocka w trójkowe poranki przygotuje nas na tegoroczny jarocznik. No to saluto. Festiwal zbliża się naprawdę wielkimi punk rockami. To już niebawem Piotr Metz. Abaddon podbił Jarocin w latach 1984 i 1985. Utwór Kto pochodzi z legendarnego albumu Wet za Wet, nagranego w Jugosławii i wydanego na winylu we Francji. No dziś to był naprawdę punkowy klasik. Jarocin już niebawem. Więcej informacji także w muzycznym rozkładzie jazdy polskim. Po 8.30 w tym tygodniu, 18,5 minuty przed godziną 8 jest teraz. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. I zwykle zachęcamy Państwa do czegoś, żeby coś zrobić. Dziś będziemy ostrzegać, czego nie robić. No bo tak, wystawiamy ogłoszenie o sprzedaży instrumentu, roweru, sukni ślubnej. Na nasz anons odpowiada ktoś z zagranicy. Łamaną polszczyzną lub angielszczyzną prosi o więcej zdjęć przedmiotu. W następnym mailu załącza skan dowodów płaty poprzez portal pośredniczący w międzynarodowych transakcjach finansowych. W kolejnym prosi nas, sprzedających, o przelanie jakiejś kwoty, podając absurdalny powód. Uwaga, to jest kolejna odsłona tak zwanego przekrętu nigeryjskiego. Kiedy się pojawiają zagraniczni korespondenci. Aleksandra Kubicka z portalu OLX. Bardzo zainteresowani, oferujący czasami nawet wielokrotność kwoty za ten towar, to powinno wzbudzić naszą czujność, bo nie ma takich super okazji. Ta próba wyłudzenia jest starsza od internetu. Łukasz Michalik z portalu gadżetomania.pl. To się zaczęło jeszcze w XIX wieku. Generalnie chodzi o to, że wówczas to się nazywało szwindlem hiszpańskim. Jakiś hiszpański arystokrata przybywa w więzieniu i potrzebuje niewielkiej kwoty, aby z tego więzienia wyjść. Po wyjściu oczywiście jest gotów podzielić się swoim ogromnym majątkiem ze swoim wybawcą. I to tak naprawdę ewoluowało sobie i znalazło bardzo podatny grunt w internecie. Użytkownicy portalu ogłoszeniowego wymieniają się doświadczeniami z takimi podejrzanymi ofertami. Dostałam od niego wiadomość. Wydawał się mega wiarygodny, dopóki nie pojawiło się, że mamy zapłacić 750 zł, żeby kasa wpłynęła na konto. Mój mąż poszedł z ciekawości do banku dowiedzieć się, czy jest coś takiego w ogóle i od razu wyszło, że oszustwo. To, że otrzymujemy jakiś załącznik z dokumentem, skanem, wcale nie musi znaczyć, że to jest oryginalny dokument. Dlatego doradzamy sprzedaż po prostu z ręki do ręki. Ja też dostałam SMS z pytaniem łamanym angielskim. Chodziło o mebelki i dodatkowe zdjęcia. Czy taka łamana angielszczyzna nie powinna wzbudzić naszych podejrzeń? Tak, powinna wzbudzić podejrzenie i wzbudza podejrzenie większości użytkowników. Natomiast te wszystkie oferty, one są celowo tworzone właśnie w taki sposób. Chodzi o to, aby na wstępnym etapie próby oszustwa otrzeć osoby zdolne do krytycznego myślenia. Ale ogłoszenia sprzedażowe to nie jedyny sposób na wyłudzenie. Równie cenne są nasze dane osobowe. Można je wykorzystać, na przykład biorąc kredyt. Ogłoszenia, które oferują super pracę przy kompletnym braku doświadczenia i z bardzo dobrym wynagrodzeniem. Odpowiadamy na to ogłoszenie i dostajemy prośbę o przesłanie skanu dowodu lub o wykonanie przelewu weryfikacyjnego za symboliczną złotówkę. Odpuśćmy sobie taką rekrutację, a to ogłoszenie zgłośmy do serwisu. Informujmy o tym właściwe instytucje, mówię tutaj nie tylko o policji. Rzecznik prasowy komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Ale często takie osoby podszywają się pod jakieś konkretne banki, pod konkretne podmioty gospodarcze. Warto wtedy taką informację przesłać do tych podmiotów, które również zwrócą się o rozwagę do swoich klientów. W ostatnich latach istotnym problemem stały się połączenia z krajów egzotycznych. Martin Stysiak z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Początkowe numery mogą być mylone z numerem kierunkowym strefy poszczególnych miast w Polsce, bo na przykład Płocka jest 24, a jak ktoś dzwoni z Republiki Kongo, to jest 243. Tutaj przestrzegam abonentów, żeby sprawdzali takie podejrzane numery w internecie, wtedy łatwo będzie można zweryfikować, skąd mieliśmy niewybrane połączenie. Bardziej obawiałbym się odpisywania na niektóre SMS-y. Całkiem niedawno stało się popularne wysyłanie SMS-ów z różnego rodzaju obraźliwymi komunikatami. W momencie, kiedy użytkownik odpisze na takiego SMS-a, tak naprawdę wyśle wiadomość pod numer premium. Pierwsze cyfry danego numeru, od którego otrzymujemy SMS-y, oznaczają grupę cenową SMS. I tak, na przykład rozpoczynające się od 79 będzie kosztowało 9 zł netto, a SMS o numerze zaczynającym się od 925 nawet 25 zł netto. Oszuści bardzo dobrze wiedzą, co się klika, co jest popularne. Ostatnie propozycje dla użytkowników dotyczyły iPhone'a 7. Ktoś nam chce go wręczyć za darmo. Wystarczy tylko podać adres mailowy, numer telefonu, wpisać jakiś kod gdzieś i dostaniemy taki super gadżet. No, nie warto wierzyć po prostu w takie prezenty od losu, bo one się raczej nie zdarzają. Wyłudzacze żerują też na naszej wrażliwości, podszywają się pod akcje charytatywne, tak w świecie wirtualnym, jak i realnym. Umiarkowanym rozsądkiem wykazało się ostatnio kilka znanych osób, które wpłaciły pieniądze na leczenie rzekomo ciężkiego Antosia, który nie istnieje. A tę relację przygotowała Magdalena Karczewska. Turek w pieśni Florence and the Machine, teraz za 10:08. Muzyczny rozkład jazdy. I ponownie w studiu Łukasz Karusa. Zaglądamy na zagraniczne imprezy. Tak jest. Zaczynamy już tradycyjnie od turu po festiwalach. Dziś będzie w miarę blisko, mniej egzotycznie, ale myślę, że też ciekawie. Melt Festival w tym tygodniu rusza. On ma miejsce na terenie Muzeum Ferropolis, 30 km od Wittenbergi, czyli Niemcy. I to takie miejsce, gdzie można posłuchać muzyki elektronicznej z całego świata. Oprócz koncertów Melt Festival słynie też z barwnej oprawy wizualnej oraz dużej ilości konfetti w powietrzu. Także to jest bardzo kolorowy festiwal. Polecamy. Zespół Muse słynie z zamiłowania do nowoczesnych technologii. Tym razem przy tworzeniu teledysku do utworu Dig Down nawiązali współpracę z firmą prowadzącą badania nad sztuczną inteligencją. Klip z tekstem piosenki Dig Down stworzył inteligentny, zdolny do samodzielnej nauki program, który przeczesał setki godzin materiałów telewizyjnych i wybrał ujęcia znanych osób wypowiadających słowa kolejnych wersów piosenki. Co więcej, program nadal pracuje i codziennie będzie pojawiała się nowa, zaktualizowana wersja teledysku. Jak się zmienia, można to wszystko śledzić na stronie internetowej Muse. Według najnowszych danych sprzedaży płyt za pierwszą połowę 2017 roku sprzedaż albumów spadła o 18% w stosunku do roku ubiegłego, w tym płyt CD o 19% i sprzedaż plików MP3 o 20%. Wzrasta za to sprzedaż płyt winylowych o 2%. Powrót płyt winylowych jest na tyle wyraźny, że wydawcy i słuchacze od wielu miesięcy odczuwają skutki braku odpowiedniej infrastruktury. Istniejące tłocznie nie są w stanie sprostać liczbie zamówień. Wraca moda na płyty winylowe. Masz jakieś w domu? Nie. Nie. No to widzisz, wraca moda, to jak chcesz być modny, to musisz sobie kupić. Dobrze. Ale nie dam się sfotografować. I jeszcze jedna wiadomość, która tak naprawdę powinna się pojawić wczoraj. Grupa The Boomtown Rats, twórcy przeboju I Don't Like Mondays. To właśnie dlatego powinna się pojawić wczoraj. Wkrótce wydadzą pierwszą od 30 lat płytę. Bob Geldof ujawnił, że wraz z kolegami nagrał 26 nowych utworów. Nagraliśmy mnóstwo piosenek, które w tej chwili miksujemy. To świetne kawałki. Do tego praca nad nimi była czystą przyjemnością. Tak zapowiedział. Dokładnej daty premiery płyty jeszcze nie ma, ale wkrótce, w miarę szybko. No to czekamy oczywiście na nową płytę. A takiego hitu to już chyba na niej nie będzie. No nie będzie. Słusznie zauważyłeś, że ten utwór bardziej pasowałby wczoraj niż dziś. No ale czasu nie cofniemy, więc może ktoś z Państwa, jeśli chce pośpiewać, to może sobie zamienić Mondays na Tuesdays i też będzie wszystko dobrze. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Do usłyszenia. Now they're playing